إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس سے پچھلی مجلس میں تقلید شخصی سے متعلق بعض شبہات ڈاؤٹس جو عام طور سے پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے جوابات 12 شبہات اور ان کے جوابات ہم نے دیکھے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور تیسری فصل جو اس موضوع سے متعلق ہے اس کا تیسرا حصہ, اس شخص کی مذمت جو سنت کے مقابلے میں رائے پیش کرے. دین یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات جب سامنے آ جائے تو سر تسلیم خم کر دے, اس بات کے آگے جھک جائے, اس بات کو مان لے. لیکن اگر دلیل کے سامنے آ جانے کے بعد بھی ایک آدمی اس کے مقابلے میں کسی شخصیت کو, سماج کو, اپنی ذاتی رائے کو یا اس طرح کی کسی اور چیز کو پیش کرے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اس سلسلے میں ہمارا اپنا تجربہ بھی ہے کہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ایک حدیث کسی کے سامنے پیش کی جاتی ہے, وہ کہتا ہے سب ٹھیک ہے لیکن فلاں صاحب تو ایسا کرتے ہیں, فلاں تو ایسے ہیں, اتنا بڑا مدرسہ ہے وہ کیا غلط ہیں کیا, دنیا میں اتنے لوگ ہیں وہ سب غلط ہیں کیا, باپ دادا غلط ہیں کیا. تو ایک آدمی کے سامنے سنت آ جانے کے بعد اور واضح دلیل آ جانے کے بعد ایک آدمی دوسروں کا نام لینا شروع کرے تو آپ نے دیکھا کہ ابن عباس, ابن عمر اور اسی طرح سے دوسرے صحابہ ان کا منہج یہ تھا کہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. تو دلیل کے مقابلے میں شخصیت نہیں چلتی ہے. شخصیت کی تعظیم اپنی جگہ ہے, علماء کی قدر اپنی جگہ ہے, چاروں اماموں کی تعظیم اپنی جگہ مسلم ہے. ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں, چاروں اماموں کی عزت, تعظیم, احترام صرف الفاظ میں نہیں حقیقی طور پر کرتے ہیں, اسی لیے ہمارے دروس میں ان کا نام بار بار آتا رہتا ہے. لیکن ہم چار ہی میں دین کو مناسب نہیں مانتے ہیں بلکہ اور بھی علماء ہیں, اور بھی مجتہدین ہیں جن کا نام ہم لیتے رہتے ہیں, جیسے امام الاوزاعی وغیرہ ہیں. تو بہرحال اس سے پہلے ہم نے جو چیزیں دیکھی وہ آپ کے سامنے تھی. اب اگلا حصہ ہم شروع کریں گے سنت کے مقابلے میں اپنی رائے, ذاتی وجدان یا سماج یا وغیرہ وغیرہ چیزوں کو پیش کرنا, اس کی کیا برائی ہے. نمبر ایک, سنت کا مقابلہ قیاس اور گمان سے نہیں کرنا چاہیے, یہ صحیح نہیں ہے. قیاس سے سنت کا مقابلہ کرنا, میری سوچ تو ایسی ہے یا سائنس میں ایسا ہے یا لاجک میں ایسا ہے, سنت کے مقابلے میں اس طرح کی ڈھٹائی بالکل نہیں کرنا چاہیے. مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمعت ابن شہاب, میں نے ابن شہاب الزہری سے سنا, زہری یہ کون ہے, ابن شہاب زہری ہیں, تابعی ہیں, سلموا للسنتی ولا تعارضوها, سنت کے آگے تسلیم یا سنت کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو. سلموا کا مطلب ہتھیار ڈال دینا, سرنڈر کرنا. سلموا للسنۃ, سنت کے آگے اپنے آپ کو تیار رکھو, اپنے آپ کو اس کا پابند کر لو, جھک جاؤ. ولا تعارضوها, اور سنت کا مقابلہ مت کرو, سنت کے مقابلے میں کوئی اور چیز معارض پیش مت کرو, اس کے اپوزٹ کچھ کہو مت, اس کے اپوزٹ کچھ لاؤ مت. تو یہاں پر امام مالک نے امام الزہری کا ایک قول نقل کیا ہے, یہی سلف کا طریقہ ہے کہ سنت سامنے آ جانے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ اس کو تسلیم کر لے, قبول کر لے, اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز ذکر نہ کرے. الفقیہ والمتفقہ میں اس کو خطیب البغدادی نے ذکر کیا ہے. مخلد ابن حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام الاوزاعی نے مجھ سے کہا قال لي الاوزاعی یا ابا محمد اذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلا تظنن غيره ولا تقولن غيره فان محمدا انما كان مبلغا عن ربه. الفقیہ والمتفقہ میں یہ روایت موجود ہے. امام الاوزاعی بڑے بڑے ائمہ میں سے گزرے ہیں جو ان چار اماموں کے سوا اور ایک مستقل امام تھے. وہ کہتے ہیں کہ اے ابو محمد جب تجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث پہنچے تو تو اس کے بالمقابل کوئی گمان اور کوئی قول اختیار مت کر, حدیث کے مقابلے میں قیاس آرائی مت کر, اپنی عقل مت چلا, حدیث کے مقابلے میں کوئی اور بات اور قول اختیار مت کر. فَإِنَّ مُحَمَّدًا إِنَّمَا كَانَ مُبَلِّغًا عَنْ رَبِّهِ, اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے مبلغ تھے. یعنی اگر تو نبی کی بات نہیں مانتا ہے, نبی کی بات کے خلاف بات کرتا ہے تو تو اللہ کے خلاف بات کر رہا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کہنے کے لیے نہیں آئے تھے, آپ اللہ کی بات کہنے کے لیے آئے تھے, اور آپ نے جو بات پیش کی ہے وہ آپ کی اپنی ذاتی خواہش کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ حق کے پہنچانے والے ہیں. تو جو آدمی حدیث کا انکار کرے گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا, اللہ کی بات کا انکار کیا ہے. دوسری بات, سنت کا ترک کرنا عذاب کا سبب ہے, اور اپنی عقل کا چلانا چاہے عمل کرنے میں ہو یہ بھی برا ہے. عمل چھوڑنے کے اعتبار سے ایک آدمی برائی میں ہوتا ہے کہ کرنے کا کام نہ کرے, لیکن یہ بھی برا ہے کہ ایک آدمی ثابت شدہ سنت سے زیادہ اپنی طرف سے بڑا چڑھا کے کرے. آئیے دیکھیں اس کی مثال. عبد الرحمن ابن حرملہ فرماتے ہیں ان سعید ابن المسیب نظر الى رجل صلى بعد النداء من صلاه الصبح, سعید ابن مسیب نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ صبح کی نماز کی اذان کے بعد نماز پڑھ رہا ہے. فاكثر الصلاه, تو اس نے زیادہ ہی نماز پڑھ دی. نماز کتنی ہے صبح کی اذان کے بعد؟ دو رکعت, لیکن اس نے دو سے زیادہ پڑھنا شروع کر دیا. فحسبه, سعید ابن مسیب نے, یہ تابعی ہیں, سعید ابن مسیب نے اس کو کنکریاں ماری نماز ہی میں, وہ نماز ہی میں ہیں, انہوں نے اس کو کنکریاں ماری. ثم قال اذا لم يكن احدكم يعلم فليسأل, تم میں سے جب کوئی نہیں جانتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پوچھے, معلوم نہیں تو پوچھو, کچھ بھی اپنے دل سے مت کرو. انه لا صلاه بعد النداء الا ركعتين, اس لیے کہ اذان کے بعد دو رکعتوں سے زیادہ نہیں ہے, سوائے دو رکعتوں کے اذان کے بعد فجر کی کوئی نماز نہیں ہے. قال فانصرف, وہ آدمی نماز پڑھ کے مڑا. فقال یا ابا محمد, اس نے کہا اے ابو محمد, اتخشى ان يعذبني الله بكثره الصلاه, کہ آپ اس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ میں زیادہ نماز پڑھوں گا تو اللہ مجھ کو جو ہے ناراض ہوگا, مجھ پر غصہ ہوگا, مجھ کو عذاب دے گا. یعنی میں زیادہ پڑھ رہا ہوں, زیادہ پڑھنے میں کیا عذاب ہوگا, نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں. قال بل اخشى ان يعذبك الله بترك السنه, انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تو سنت چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تجھ کو عذاب دے گا. بہت سارے لوگ اپنی طرف سے سنت میں اضافہ کرتے ہیں, بہت سارے لوگ مثلا قرآن خوانی کر رہے ہیں یا فاتحہ دے رہے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ غلط کیوں ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن پڑھنے پہ اللہ عذاب دے گا, قرآن خوانی میں قرآن پڑھ رہے ہیں غلط کیا ہے, فاتحہ میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں غلط کیا ہے. وہ صرف ایک جز کو دیکھتے ہیں, پورے مسئلے کو نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے. یہاں پر انہوں نے بھی یہی کیا, جب انہوں نے اس کو منع کیا تو اس نے کہا کہ میں دو رکعت سے اگر زیادہ پڑھ رہا ہوں تو نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں, کیا زیادہ نماز پڑھنے پر اللہ عذاب دیتا کیا؟ یہ کیسے لاجک کا اینڈ اکثر جو ہے کتاب و سنت کے بالمقابل ٹریجک ہوتا ہے. ایک آدمی اپنی عقل چلائے کتاب و سنت کے مقابلے میں تو ایسا آدمی گڑھے میں گرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اس نے کیا کہا, جب دو سے اللہ خوش ہوتا ہے چار سے کتنا ہوا, زیادہ, چھ سے اور زیادہ. تو یہ لاجک ہے, جب تھوڑے سے خوش ہو رہا تو زیادہ سے زیادہ خوش ہوگا. تو اس نے کہا کہ کیا اللہ مجھ کو زیادہ نمازیں پڑھنے پر عذاب دے گا؟ انہوں نے کہا نہیں, زیادہ پڑھنے پر نہیں, سنت چھوڑنے پہ عذاب دے گا. کیونکہ دو سنت ہیں, دو سے زیادہ تو پڑھ رہا ہے, نبی نے دو سے زیادہ نہیں پڑھی, تو بڑھا رہا ہے یعنی تو زیادہ سمجھدار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو پسند کرنے والے نہیں تھے, آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی. جب آپ نے زندگی بھر فجر کی نماز اذان کے بعد میں, نماز کے بیچ میں فرض اور اذان کے بیچ میں دو سے زیادہ کبھی نہیں پڑھا, تیری عزت اور شرافت اس میں تھی کہ تو دو سے زیادہ نہیں پڑھتا. کیونکہ جو نبی نے عمل کیا ویسا ہی کرنا چاہیے. تو تو زیادہ پڑھ رہا ہے تو تجھ کو ترک سنت پر اللہ عذاب دے گا. اس کو بھی خطیب البغدادی نے الفقیح والمتفقہ میں ذکر کیا ہے. تو اس سے بھی دوسری چیز معلوم ہوئی کہ سلف کے نزدیک سنت کا ترک کرنا چاہے کثرت عمل ہو یہ اچھا نہیں مانا جاتا تھا. تیسری چیز, یہ اکثر بدعتی فرقوں کی علامت ہے کہ وہ سنت اگر ان کی خواہش کے خلاف ہو تو کسی نہ کسی طرح سے حدیث کو ضعیف قرار دے کر اس سے جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں. چاہے وہ بخاری کی حدیث ہو, چاہے وہ مسلم کی حدیث ہو, چاہے اس کے راوی کتنے ہی ثقہ کیوں نہ ہو, تو اگر ان کو موقع نہ ملے حدیث کے ضعیف کرنے کا تو کم سے کم اس کو منسوخ بنانے کی چکر میں پڑے رہتے ہیں, یا اس کے کچھ ایسے معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو حدیث میں گنجائش نہیں نکلتی ہے. نعیم ابن حماد رحمہ اللہ فرماتے ہیں, من ترک حدیثا معروفا فلم یعمل بہ, جس نے ایک معروف حدیث چھوڑ دی اور اس پر عمل نہیں کیا, یعنی ایک دم صاف ستھری واضح حدیث ہے, معتبر حدیث ہے, معروف حدیث ہے, اس کو چھوڑ دیا, اس پر عمل نہیں کیا, وہ اراد له علۃ ان یطرحه فهو مبتدع, اور اس نے تمنا یہ کی کہ کسی طرح سے اس میں کوئی کمزوری ظاہر ہو جائے کہ اس کو چھوڑ دے, تو ایسا آدمی بدعتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے فیصلہ دل میں کیا, پھر حدیث کو کسی طرح سے ریجیکٹ کرنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے. تو یہ سنت پر عمل کرنے کے بجائے خواہش کے مطابق عمل کر رہا ہے. لیکن جس کو سنت کا شوق ہوتا ہے وہ بولتا ہے بھائی کدھر سے بھی حدیث ملے, جیسی بھی حدیث ہو ہم کو تو سنت پہ چلنا ہے, جو ثابت ہوگا اس پر عمل کریں گے. تو یہ جو ہے یہ عام طور سے یہ خوبی ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہے جن کا مقصود سنت ہوتا ہے, شخصیت نہیں ہوتا ہے. جب شخصیت مقصود ہو جاتا ہے تو حدیثوں کے رد کرنے کے لیے جو بھی شخصیت سے ٹکرانے والی حدیث ہے کیسا تو بھی کر کے اس کو چھٹی کر دو اس حدیث, یہ مزاج پیدا ہوتا ہے. نمبر چار, اس شخص کی برائی جو اپنی رائے کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اعراض کرے. دیکھیے اس کی مثال, سالم ابن عبداللہ فرماتے ہیں, ان عبداللہ ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, فرماتے تھے, لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا, اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے روکو مت جب وہ تمہیں تم سے اس کی اجازت مانگیں. عورتیں اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتی تم سے اجازت مانگیں تو ان کو منع مت کرو, اجازت دو. عورت کے لیے ضروری ہے بغیر اجازت کے نہ جائے, شوہر کے لیے چاہیے کہ عورت اجازت مانگے تو دے. فقال بلال ابن عبداللہ, ان کے بیٹے بلال اس کا نام, بلال ابن عبداللہ نے کہا, واللہ لنمنعہن, ہم ان کو روکیں گے, اللہ کی قسم ہم تو روکیں گے. قال فاقبل علیہ عبداللہ فسبہ سبا سیئا, عبداللہ ابن عمر اس کی طرف متوجہ ہوئے اور بہت ہی سخت بات اس کو کہی, بہت ہی سخت بات, بری بات, ایسی سخت بات اس کو کہی. ما سمعتہ سبہ مثلہ قط, میں نے اپنی زندگی میں اتنی بری بات ان کے منہ سے نہیں سنی تھی, ایسی سخت بات کہہ دی اس کو. وقال اخبرک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول واللہ لنمنعہن, میں تجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث سنا رہا ہوں, تو کہتا ہے ہم اس کو اللہ کی قسم عورتوں کو منع کریں گے, روکیں گے. یعنی میں حدیث بول رہا ہوں تو حدیث کا الٹا بولتا ہے, بہت ڈانٹا. ایک روایت میں ہے, فضرب فی صدره, اس کے سینے پہ گھسا مارا, اس کے بیٹا ہی ہے, سینے پہ مارا اس کے. فضرب فی صدره وقال احدثك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول لا, میں تجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں تو بولتا نہیں. تو صحابہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ لوگ اپنی رائے سے حدیث کے بالمقابل کچھ کہیں. ایک روایت میں کہ اس بیٹے نے کہا کہ نہیں وہ تو فتنے پیدا کریں گی اگر جائیں گی, تو دغلن وہ فتنے پیدا کریں گی اگر مسجد جائیں گی, تو انہوں نے اس طرح سے اس کو ڈانٹا، اس کو پیٹا اور اس کو برا بھلا کہا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ صحابہ کا منہج اس سلسلے میں کیا تھا، حدیث کی سنت کی غیرت ان کو کتنی تھی۔ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہ را رجلا یخذف فقال له لا تخذف، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ خذف کر رہا تھا۔ خذف کیا ہے؟ کنکریلی یوں مارا، کنکریلی یوں مارا۔ لوگوں کو عادت ہوتی بعض اوقات، اب اس کو بھی عادت تھی کیونکہ سکون سے انگلیاں بیٹھ نہیں سکتی اس کی، تو اس نے، ابن الجوزی بھی کہتے ہیں سید الخاطر میں، ایک آدمی کو آپ کہو کہ دن بھر بھوکا رہے تو اس کے لیے آسان ہے، لیکن کنکریوں کو مت چھو بولے تو وہ اسی کو چھوئے گا، آدمی کی فطرت میں اس کو کچھ تو چاہیے، مزید نہ آئے گا چٹائی سے کھیلے گا، دھاگا اس کو توڑے گا، ادھر ادھر دے گا کوئی دے گا کہ۔ قال له لا تخذف، انہوں نے کہا خذف مت کر، اس طرح سے انگلی میں پکڑ کے کنکریاں مت مار۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الخذف، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خذف سے منع کیا ہے۔ او كان يكره الخذف، یا یوں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خذف کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وقال انه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو، اور کہا کہ اس سے کوئی شکار بھی مرتا نہیں اور اس سے کوئی دشمن کو بھی کوئی چوٹ پہنچتی نہیں ہے، یعنی یہ ایسا کام ہے کہ اس سے کوئی بڑا کام ہوتا نہیں ہے۔ ولكنها قد تكسر السن وتفقع العين، لیکن اس سے ہوتا کیا ہے، دانت ٹوٹ جاتا ہے یا آنکھ پھوٹ جاتی ہے، یعنی کوئی شکار نہیں مرتا ہے کہ اس کو لے کے ذبح کرے کھائے پیے، وہ کوئی دشمن ہے اس کو بھی یوز کر کے کچھ ہوتا نہیں، اس سے نقصان نہیں ہوتا ہے، لیکن اپنے ہی کسی کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے، دانت ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا مت کر۔ ثم رآه بعد ذلك يخذف، پھر بعد میں تھوڑے وقت کے بعد میں انہوں نے دیکھا تو پھر سے وہ وہی ڈیوٹی پہ لگ گیا، پھر سے وہی کرنے لگا، پھر سے اسی طرح سے خذف کرنے لگا۔ فقال له احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الخذف او كره الخذف وانت تخذف لا اكلمك كذا وكذا، انہوں نے کیا کہا، غصہ ہو گئے، دیکھا کہ سمجھانے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتلانے کے باوجود پھر وہی کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں تجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلاتا ہوں اور تو پھر سے وہی کرتا ہے، تجھ سے اتنی اتنی مدت کے لیے میں بات نہیں کروں گا۔ مسلم کی روایت، بخاری کی روایت ہے اور مسلم میں بھی ہے، مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، انہوں نے کہا لا اکلمک ابدا، میں کبھی تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ یہ سنت کی غیرت ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ایسا کر رہا ہے تو کبھی بات نہیں کروں گا تجھ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی، سنت کے مقابلے میں کوئی آدمی اگر اس طرح سے اپنی عقل چلاتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے یا ضد پر اڑا رہتا ہے، تو صحابہ اس کو بہت ہی ناپسند کرتے تھے۔